أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر، وقال نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، يعني العشر، إلى آخر الحديث، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد، محترم ومعزز محبوب حضرت مفتي صاحب، ديگر علماء كرام، most respected elders and friends in Islam، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. After the great boon and favor of Iman that Allah Ta'ala has made us, amongst those who have this great honor to be subservient to the perfect, infallible, and pure teachings of the Deen of Islam, Allah has made us in the Ummah of His Habib Sayyiduna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. We are about to embark upon nights and days that are extremely auspicious. In the beloved words of Allah Subhanahu Wa Ta'ala and our beloved Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, the first 10 days of Dhul Hijjah enjoys great significance. According to a number of Mufassireen, commentators of the Quran Kareem, in Surah Al-Fajr, Allah Ta'ala takes a qasam, takes an oath on the 10 nights, wa layalin ashr. Many opine that it refers to the first 10 days of Dhul Hijjah, these days and nights extremely auspicious, so much so that our beloved Nabi Kareem Sallallahu Alaihi Wasallam has mentioned, there are no days in which good deeds are more beloved to Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Other narrations extend more rewarding, more pure to Allah Subhanahu Wa Ta'ala than during these 10 days and nights. So much so that our Salaf al-Saliheen, our pious predecessors, used to exert themselves to such an extent that it is mentioned at the end of one of these narrations, وَكَانَ لَا يَكَادُ لَا يُقْدَرُ, that they would almost expire themselves in exerting themselves in ibadah during the nights in fasting. Regarding fasting, it is mentioned in narration that fasting on one of the first 10 or 9 days of Dhul Hijjah brings the reward of fasting for an entire year. And the nights spent in ibadah during these nights is equivalent to Laylatul Qadr. We are also encouraged to praise and glorify Allah subhanahu wa ta'ala abundantly. And within these first 10 days, the 9th itself, the most auspicious day on the Islamic calendar, the day of Arafat, in which huge multitudes of people are forgiven, and that fast has been encouraged even more, that fasting on that day is a means of forgiveness of all the sins of the past year. So these are opportunities that Allah Ta'ala has given to us. We try and take the maximum benefit of this great opportunity which Allah has given to us. These are also the days when our memories go back to the time of our beloved Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam in the Hajjatul Wada, the farewell pilgrimage, when our beloved Nabi sallallahu alayhi wa sallam departed just under 3 months prior to Nabi sallallahu alayhi wa sallam, the day of Arafat. In his parting advices to the Ummah, just under 3 months before Nabi sallallahu alayhi wa sallam's departure from this dunya, some put the number at 81 days specifically, but under 3 months from that day onwards, Nabi sallallahu alayhi wa sallam departed, and therefore it is known as the farewell pilgrimage, in which Nabi sallallahu alayhi wa sallam has imparted many, many golden parting advices to the Ummah. Nabi sallallahu alayhi wa sallam proceeded from Medina Munawwara on the 25th of Dhul Qa'dah. That month had 29 days. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, various happenings along the way, stopped at Dhul Hulayfa, commonly known now as Bir Ali. Nabi sallallahu alayhi wa sallam was sent the wahi and revelation at that point to make the intention for Hajj and Umrah combined, Qiran Hajj. And that Nabi sallallahu alayhi wa sallam, in those wordings, Allahumma jalu hajjan la riya'a fihi wa la sum'ata. Allah, make it such a Hajj in which there is no ostentation, no showing off, and not to be done, that my praises may be heard and sung. That is only and solely for the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala in all actions, and especially when Allah gives us the honor of going for Hajj and Umrah. That it not be that the core objective is lost and it is merely an outing or some extension of a holiday, but to take the maximum benefit of that opportunity that Allah ta'ala gives a person, that great honor of standing in the precincts of our beloved Nabi sallallahu alayhi wa sallam, in the Haram Sharif in Makkah Mukarramah, the cradle of Islam, that land in which so many sacrifices have taken place, blood was shed, etc., for the cause of deen. Nabi sallallahu alayhi wa sallam also encamped at a place called a valley called Rawha. Nabi sallallahu alayhi wa sallam was informed that 70 Anbiya alayhi salatu wa sallam had encamped and performed salah en route to Hajj in the Wadi of Zarqa, just before Makkah Mukarramah. Nabi sallallahu alayhi wa sallam also says, that I can see Sayyidina Musa alayhi salatu wa sallam passing by here on his way to Hajj, reciting the Talbiyah aloud. So every person has this yearning and this desire to be in the plains of Arafat, to be in Hajj. And the farewell pilgrimage, departing Hajj of Nabi sallallahu alayhi wa sallam, is filled with lesson upon lesson. Nabi sallallahu alayhi wa sallam had come into Makkah Mukarramah on Sunday, when the Hajj thereafter had commenced. Nabi sallallahu alayhi wa sallam proceeded towards Mina on the Thursday, so encamped 4 days around Makkah Mukarramah, on the eastern outskirts of Makkah Mukarramah. Nabi sallallahu alayhi wa sallam on the Thursday, 8th of Dhul Hijjah, known as Yawm al-Tarwiyah, proceeded to Mina. Sayyidina Bilal radiallahu ta'ala was with Nabi sallallahu alayhi wa sallam, conferring shade upon Nabi sallallahu alayhi wa sallam, and particular notice of those who otherwise the world would have considered downtrodden were amongst the closest on that monumental occasion. Sayyidina Bilal radiallahu anhu casting shade upon Nabi sallallahu alayhi wa sallam from Arafat to Muzdalifah. Sayyidina Usama bin Zayd radiallahu anhu had the honor of sitting on the same conveyance of Nabi sallallahu alayhi wa sallam. His father was a freed slave, like an adopted son to Nabi sallallahu alayhi wa sallam. And as Nabi sallallahu alayhi wa sallam had encouraged in that Hajj, very, very strongly encouraged, that Islam has no relationship whatsoever with any kind of racism, of ethnic superiority. La fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bi taqwa. That no Arab enjoys superiority over a non-Arab, and not vice versa, or a white over a black, or a black over white. The only basis and the only foundation of being better in the sight of Allah Ta'ala is by means of taqwa, Allah awareness, Allah consciousness, and piety for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alayhi wa sallam imparted many, many golden advices. For example, Nabi sallallahu alayhi wa sallam amongst the khutbahs had emphasized on the 9th of Dhul Hijjah, on Arafat day, it was a day of Jumu'ah, Nabi sallallahu alayhi wa sallam was engaged initially in a khutbah, was encamped at Namira, and then from Urna parted the advisors, and then in the closing moments between Asr and Maghrib, Nabi sallallahu alayhi wa sallam was on the conveyance, and the weight of wahi caused the camel to sit down. When Nabi sallallahu alayhi wa sallam was given this great verse that tells us the perfection, the completeness, and that Islam is perfect and does not require to take anything from anywhere else, and it is perfect in every sense, in every injunction, and it is only deen acceptable and pleasing to Allah subhanahu wa ta'ala after the coming of Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Al-yawma akmaltu lakum deenakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam deena. When this verse was revealed, Sayyidina Umar radiallahu ta'ala started weeping. Nabi sallallahu alayhi wa sallam asked him the reason for this. He says that when Allah has guaranteed that this deen has now reached its perfection and its completion, we know thereafter it can only go downhill, it can only go into retrogression, and that is causing me to weep. And this was the worry and concern, that deen be upheld in its pristine state in every situation, on every occasion. Nabi sallallahu alayhi wa sallam verified what Sayyidina Umar radiallahu ta'ala was thinking. A group of rabbis, and one narration says Ka'b al-Ahbar himself, before becoming a Muslim, once remarked to Sayyidina Umar radiallahu anhu that you have a verse in your Quran. Had it been revealed upon us, upon the Yahud, we would have taken that as a day of celebration, a day of Eid. When Sayyidina Umar radiallahu anhu asked him which verse, and they mentioned this verse, he says that definitely is a special day. It was the day of Jummah on the one hand, a double Eid, day of Jummah. It was also the 9th of Dhul Hijjah, day of Arafat. It was in that very, very Mubarak time after Asr, on the day of Jummah, the day of Arafat. And also it happened to be in an extremely auspicious place, the plains of Arafat, for that day are given sanctity and speciality by Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alayhi wa sallam fervently made dua for the ummah. Allah guaranteed forgiveness with the exception of oppression, which Allah then guaranteed acceptance in the wukuf of Muzdalifah. We know the proviso obviously that one makes a concerted effort to return the rights that are due to other people, etc. Nabi sallallahu alayhi wa sallam also emphasized on the plains of Arafat the sanctity of the life, the izzah, the dignity, the property, and the blood of another Muslim, that just as all of these are sanctious to you, Nabi sallallahu alayhi wa sallam said to them, this day, this time, this place, they mentioned they are extremely sanctious and have great honor in Islam. Nabi sallallahu alayhi wa sallam said that similarly, a Muslim's honor, dignity, his blood is as sanctious and protected by Allah subhanahu wa ta'ala as these. On one sector of the journey, Hadrat Fadl ibn al-Abbas radiallahu ta'ala was riding with Nabi sallallahu alayhi wa sallam, the cousin of Nabi sallallahu alayhi wa sallam, brother of Sayyidina Abdullah bin Abbas radiallahu anhuma. When he was on the camel with Nabi sallallahu alayhi wa sallam, a young lady had come and asked Nabi sallallahu alayhi wa sallam some questions about masail, that her father is too elderly, cannot sit on a conveyance. Nabi sallallahu alayhi wa sallam advised her to perform hajj on his behalf. And Nabi sallallahu alayhi wa sallam, noticing this young woman, Fadl ibn al-Abbas radiallahu anhu, young man, Nabi sallallahu alayhi wa sallam put his mubarak hands over the face of Fadl ibn al-Abbas radiallahu anhu and turned it away, so as to emphasize upon us the importance of niqab, the importance of hijab. Just as it is mentioned about this journey, that the Azwaj Mutahharat sat on a hodaj, on a canopied carriage that was on the back of the camel, again emphasizing niqab and hijab. Sayyidina Aisha radiallahu ta'ala anha says that if it so happened that while we were in that hodaj, if any man would come near to us, then we would lower our jilbab in a way, obviously not touching the body, but the emphasis of niqab, of hijab. And here with the incident of Sayyidina Fadl ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma, one of the great ulama have derived a beautiful point from this, that here we see that nothing could have been purer than that occasion. The company of Nabi sallallahu alayhi wa sallam, the cousin of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, who enjoyed suhbat, actually touching the Mubarak body of Nabi sallallahu alayhi wa sallam, the farewell pilgrimage, the places were sanctuous, but yet Nabi sallallahu alayhi wa sallam is emphasizing the protection of the gaze, niqab, hijab, segregation, etc. So the point derived is that many a times we may participate in function where there is total intermingling of the sexes, etc. May Allah Ta'ala protect us. Sometimes even it is given a dini flavor or dini name. And when people are advised, then we find this many, many times. May Allah forgive me firstly for my own weaknesses, we are the weakest in this regard. Then people will respond and say that our hearts are clean and nothing will happen. So whose hearts could have been purer than the Sahaba in the precincts of Nabi sallallahu alayhi wa sallam on that extremely auspicious occasion? So every command of deen to be upheld in its pristine state without compromise in any way whatsoever. We find similarly, Nabi sallallahu alayhi wa mentioned on that hajj also, إِنَّ الزَّمَانَ قَدْ إِسْتَدَارَ فَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. منها أربعة حرم. That the 4 months, Dhul Qa'dah, Dhul Hijjah, Muharram, and Rajab, three consecutively, and thereafter Rajab separately from the three, they are days of sanctity. Anbiya alayhimu salatu wasalam previously also used to give honor and dignity to these months. The Arabs, in some of the remnants of the teachings of Sayyidina Ibrahim alayhi salatu wasalam that had come down, also in some form or the other, in the altered form, knew that these are months that have to be respected in the sense that there was no bloodshed, no war should be waged in those months, etc. So what they would do is that if they were on the brink of victory in a certain war, and the sanctious months would come upon them, the Arba'atun Hurum, what they would do is, in order to gain that victory, they would alter and change the dates. They would move the dates around to suit themselves. When the victory was achieved, they say, okay, now we will commemorate the sanctious months. And in this way, the calendar was totally mixed up. On that Hajj, Hajjatul Wada, Nabi sallallahu alayhi wa sallam mentioned to Sahaba radiallahu anhu majma'in, that time has now passed, and this year, that the Hajj of Nabi sallallahu alayhi wa sallam, everything has come into perfect equilibrium. The dates, months, etc. have returned to the original state as originally prescribed by Allah subhanahu wa ta'ala. So no changes thereafter. The ulama mentioned that what we learn from here is that when it comes to the masail, the injunctions of deen, then we tie and harness and adhere ourselves, submit ourselves. Sayyidina Ibrahim alayhi salatu wasalam, in so many instances of his Mubarak seerah, be it the monumental sacrifice we discussed a couple of weeks ago, sacrificed, being asked by Allah Ta'ala to leave Sayyidina Ismail alayhi salam, his mother Hajar radiallahu anha, in the harsh terrain of Makkah Mukarramah. We will soon commemorate the monumental sacrifice of Qurbani, imitating the footsteps of Sayyidina Ibrahim alayhi salatu wasalam, when Ismail alayhi salatu wasalam was at the most beloved age to be of assistance to his father. Balagha ma'ahu sa'ya. Allah Ta'ala commanded Ibrahim alayhi salam by means of a dream, and we know dreams of Anbiya alayhi salam are wahi and revelation and absolute haq and truth, to sacrifice his beloved son. Just one lesson that we learn along the way as well is that when he was given this command on three nights, Yawm al-Tarwiyah, Yawm al-Arafah, and thereafter Laylatul Nahr, on three nights consecutively he had seen this dream. And when he put this matter forward to Sayyidina Ismail alayhi salam, Ya Bunayya, again, lesson in every word of the Quran, O my beloved son, that the overriding conscience and thought in tarbiyah must be one of love, one of hikmah, imparting advice, giving the impression that I sincerely am a lover of you, O my beloved son. So he says, O my beloved son, I see that I'm seeing in a dream that Allah is, that I'm slaughtering you. Subhanallah, what great wisdom Allah Ta'ala blessed Sayyidina Ismail alayhi salatu wasalam. He says, Ya Abati, O my respected father, if'al ma tu'mar. There was no turning the command of Allah Ta'ala, or trying to make it suit ourselves, or bending the command of Allah, that maybe it is some dream inspired by some other thoughts. Oh my father, do exactly as this is the command of Allah that has come to you in the dream, exactly as Allah has commanded you to the letter. He even advised his father on certain things, that when you slaughter me, then remove my kurta, maybe my mother can get some solace when she misses me. That the blood, ensure that tie me so that my blood does not come onto your body and cause you this kind of harm. Turn my face away from your face so that at that last moment my love should not deter you from the command of Allah subhanahu wa ta'ala. And say the Mufassirin mentioned that why did Sayyidina Ibrahim alayhi salam put this matter to Ismail when it was the command of Allah ta'ala? Various reasons. Allama Alusi has mentioned a few, rahimahullah ta'ala, that he wanted to bring alive and teach us the lesson of keeping alive the sunnah of mashwara within the home. Also wanted to test the iman and the adherence of his son to Allah Ta'ala's commandments. And also, and subhanAllah, what a beautiful point, that just as he knew he would implement the order of Allah Ta'ala, he wanted his son not to be deprived in the ajar, the thawab, and the reward of that great sacrifice for the pleasure of Allah. That when he will also humbly submit, and just as Ibrahim alayhi salam will be rewarded, Sayyidina Ismail alayhi salam should not be deprived of that reward and the spiritual elevation. So coming back to the point of that we harness, and one of the qualities with which Ibrahim alayhi salam is mentioned time and again, Musliman, taslim means handing and giving oneself totally unto Allah subhanahu wa ta'ala. So in this instance of time changing and altering the months in order to suit our whims and fancies, as was the habit of the Arabs at the time, the lesson that we learn is that we harness and attach ourselves, submit ourselves to whatever the command of deen is, and not vice versa. Tailor deen to try and suit our needs and necessities and our fancies. This has always been a ploy throughout the annals of Islamic history, to try and alter the pure Sharia in its commands and give it differing ideas and some different interpretations. away from what the core body of Sahaba radiallahu anhu ajma'in and the majority of the Ummah has always been steadfast upon. And we find similarly many, many other advices of Nabi sallallahu alayhi wa sallam also emphasize the rights of treatment of women folk in a manner that is pleasing to Allah subhanahu wa ta'ala. Ittaqullaha fil nisa. And such a beautiful angle, Nabi sallallahu alayhi wa sallam says, you have taken them as an amanat of Allah subhanahu wa ta'ala. They have become halal for you in the name of Allah. So fear that very same Allah subhanahu wa ta'ala. May Allah Azza wa Jal give me all of us tawfiq inshaAllah. There are many, many other advices or many, many great lessons that we can take from the Hajjatul Wada. InshaAllah, at future times we'll look at those. Allah Azza wa Jal grant me firstly all of us tawfiq inshaAllah to adopt and take on deen in its totality and to humble ourselves, submit ourselves to the pure injunction of Allah Ta'ala in every situation. And if we in human nature happen to commit an error, let it never be that we justify our wrongdoings and alter the command of Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. حضرت قبلہ مفتی صاحب، دیگر حضرات علماء کرام اور دیگر حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے حضرت مفتی صاحب نے رات کو حکم فرمایا تھا کہ آج مجلس میں میں بھی دو چار باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں. یہ قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ میں نے اس وقت پڑھی ہے، سورہ مریم کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے کم و بیش 124,000 انبیاء کرام کو دنیا میں مبعوث فرمایا، لیکن 124,000 انبیاء کرام میں سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صرف 25 نبیوں کا تذکرہ فرمایا ہے. سارے انبیاء کرام کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا، اور یہ 25 انبیاء کرام کا جو تذکرہ فرمایا، ان میں بھی دو نبی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ فرمایا. پہلے نمبر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور دوسرے نمبر کے اوپر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ پورے قرآن مجید میں تقریباً 25 سورتوں کے اندر میں آیا ہے، اور یہ 25 سورتوں میں تقریباً 63 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے. پہلے پارے میں ایک جگہ پر فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اس کے علاوہ تقریباً جیسا کہ بتایا گیا کہ 63 مقام پر اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ فرمایا ہے. پہلے پارے میں جو فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، تو کلمات سے مراد کیا ہے؟ کلمات کے مراد کی تعین میں علماء نے لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام میں 45 صفات پائی جاتی تھی. یہ 45 صفات مراد کلمات سے، اور وہ 45 صفات کون کون سی ہیں؟ 30 تو قرآن مجید میں ہے، التائبون العابدون پوری آیت کریمہ، اس کے اندر میں 10 صفات کا تذکرہ ہے. ان المسلمین والمسلمات، اس کے اندر میں 10 کا تذکرہ ہے. ولقد افلح المؤمنون، اس کے اندر میں 10 کا تذکرہ ہے. یا سورہ معارج والی آیت لی جائیں، الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، اس میں بھی 10 باتوں کا تذکرہ ہے. تو یہ 30 باتیں یہ ہو جاتی ہیں، 10 باتیں تفسیر در منصور میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے 5 باتیں اور ہیں. یہ جو 45 صفات کا تذکرہ کیا گیا، میں نے ان میں سے ایک صفت کا یہاں پر تذکرہ کیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جہاں اور بہت ساری صفات ہیں، ان صفات کے اندر میں بتایا گیا صدیق، ابراہیم علیہ السلام صدیق تھے. صدیق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ فرمایا گیا کہ قول اور عمل کے اندر میں مطابقت، زبان سے جو بات کہی جائے، یہ کہی ہوئی بات کے اوپر میں عمل کر کر کے بتلانا، اس کا نام رکھا جاتا ہے صدیق. یا دل کے اندر میں جو بات ہے، اسی بات کو زبان پر لایا جائے، اس کا نام رکھا جاتا ہے صدیق. اور یہ سچ بولنا کتنا اہم ہے، اور یہ صفت کتنی اہم ہے، ایک حدیث کے مضمون کے ساتھ اس کو ملا لیتے ہیں تو بات کا سمجھنا آسان ہو جائے گا اور اس سے میری بات بھی ختم ہو جائے گی کہ سچ بولنا کتنا اہم ہے. مشکات شریف میں جلد ثانی میں حضرت عبد الرحمن ابن قراد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. حضرت عبد الرحمن ابن قراد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ وضو فرمایا اور آپ کے وضو فرمانے کے بعد برتن میں لوٹے میں جو پانی بچا ہوا تھا تو یہ بچے ہوئے پانی کو حاصل کرنے کے لیے یتمسحون بوضوئہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال کرنے کے بعد جو پانی بچا ہوا تھا یہ بچے ہوئے پانی کو لینے کے لیے صحابہ کرام آپس میں جھگڑا کرنے لگے کہ یہ بچا ہوا پانی مجھے مل جائے, وہ کہتا ہے مجھے مل جائے, وہ کہتا ہے مجھے مل جائے. جیسے ہماری یہاں پر بھی نارمل ایسا ہوتا ہے, کوئی بزرگ آتے ہیں انہوں نے پانی پیا بچ گیا, ہر آدمی چاہتا ہے کہ یہ پانی مجھے مل جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جب صحابہ کرام بچے ہوئے پانی کو لینے کے لیے آپس کے اندر میں جھگڑا کر رہے ہیں تو نبیوں کا کام یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ غیر اہم کاموں سے اہم کام کی طرف متوجہ فرماتے ہیں. تو آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا ما یحملکم علی ھذا, یہ میرے وضو کا جو بچا ہوا پانی ہے یہ بچے ہوئے پانی کو لینے کے لیے تم کیوں جھگڑا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ حب اللہ و رسولہ, اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت ہے, اس کی وجہ سے یہ پانی لینے کے لیے ہم جھگڑا کر رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں کوئی ایسا عمل نہ بتاؤں کہ اگر وہ عمل تم کرنے لگو تو اللہ بھی تمہارے ساتھ محبت کریں گے اور اللہ کے رسول بھی تمہارے ساتھ محبت کریں گے. صحابہ کرام نے پوچھا کہ ضرور, عرض کیا کہ بتائیے, آپ یہ بتانا چاہتے تھے کہ بھائی میرے وضو کا بچا ہوا پانی یہ کب تک آپ کو ملے گا؟ جب تک میں زندہ ہوں وہاں تک تو ملے گا, جب میں نہیں رہوں گا تو یہ پانی کہاں ملنے والا ہے؟ تو میں ایک ایسا عمل تم کو بتا دوں کہ اگر وہ عمل تم کرو تو اللہ بھی آپ کے ساتھ محبت کریں گے اور اللہ کے رسول بھی محبت کریں گے. صحابہ کرام نے پوچھا کہ وہ کون سا عمل ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زندگی کے اندر میں تین باتیں پیدا کر لو. کون کون سی تین باتیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب تم بات کرو تو بولنے کے موقع کے اوپر میں سچ بولا کرو. دوسرے نمبر کے اوپر میں آپ نے فرمایا کہ جب تمہارے پڑوس کے اندر میں کوئی رہنے والا ہو تو اپنے پڑوس کے ساتھ رہنے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اور تیسرے نمبر کے اوپر میں آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس امانت کے اندر میں خیانت نہ کرو, ادا کرنے کا جب وقت آ جائے تو اس موقع کے اوپر میں اس کو ادا کر دیا کرو. یہ تین باتیں اگر آ جائیں تو وہ وضو کے پانی پر جھگڑنے سے زیادہ اہم اور زیادہ فائدہ پہنچانے والی جو بات ہے وہ یہ کہ اپنی زندگی میں تین باتیں پیدا کر لو. ہمیشہ سچ بولنے کی عادت بناؤ, پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور امانتوں کے اندر میں خیانت نہ کرو. سچ بولنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نے اس کو واضح کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالصدق, سچ بولتے رہو. فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ, سچ بولنا تمہیں نیکی کی طرف لے جائے گا. دو مختصر واقعے بات ختم. سچ بولو آپ کو سچ بولنا نیکی کی طرف لے جائے گا. سیدنا عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ انہوں نے ایک مرتبہ سچ بولا, ان کا سچ بولنا یہ روبری کرنے والے لوگوں کے لیے توبہ کا سبب بن گیا. سچ بولو, سچ بولنے کی وجہ سے لوگ نیکی کی طرف آ جائیں گے. حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ, مفتی الہی بخش کاندھلوی رحمہ اللہ, ان کا واقعہ لکھا ہے کہ برٹش کے زمانے میں کاندھلہ کی ایک زمین کے بارے میں مسلمانوں میں اور ہندوؤں میں اختلاف ہو گیا. کہ یہ زمین کس کی ہے، مسلمانوں کی ہے یا ایک ہندوؤں کی ہے. اس زمانے کے اندر میں جو بزنس جج تھے وہ بھی مسلمانوں پر اعتماد کرتے تھے. وہ جج نے یہ کہا کہ آئی ریڈ بوتھ فائل، میں نے ہندوؤں کی فائل کو بھی پڑھا اور میں نے مسلمانوں کی فائل کو بھی پڑھا، بتائی گئی کنفیوژن، لیکن میرے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہے. اس لیے کہ بھائی ادھر بھی لائر ہے ادھر بھی لائر ہے، لیکن میرے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ میں کس کے لیے فیصلہ کروں. تو وہ انگریز جج یہ کہتا ہے کہ یہ مسجد میں ایک بزرگ روزانہ قرآن پڑھتے ہیں، یہ اگر مسجد میں آ کر کے بتائیں تو ان کی بات کے اوپر میں فیصلہ کروں گا. تو مسلمان مفتی الہی بخش قادری رحمہ اللہ کے پاس آئے اور فرمایا کہ حضرت سارا مسئلہ جو ہے وہ آپ کے اوپر میں ڈیپینڈ ہو گیا ہے، آپ اگر کورٹ میں آ کر کے ایک بات کہہ دیں تو ابھی فیصلہ ہو جائے گا. انہوں نے کہا کہ نہیں، میں کورٹوں میں ایسے نہیں آتا ہوں، میں وہاں آنا نہیں چاہتا ہوں. بہت اصرار کیا تو پھر تیار ہو گئے، مسلمان خوش ہو گئے کہ چلو مفتی صاحب آئے ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ یہ جگہ جو ہمیں لینی ہے وہ مسجد ہی کے لیے لینی ہے، تو ہمارے ہی حق میں مفتی صاحب گواہی دیں گے. لیکن یہ وہ حضرات تھے جن کے سامنے قرآن تھا، اے دلو ولو کان ذا قربا بلا یجرمنکم شنان قوم اللہ اللہ تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. اب مسلمان بھی بہت بڑی تعداد میں ساتھ میں ہیں، ہندو بھی بہت بڑی تعداد میں ساتھ ہیں. آج تیس ہونے والا ہے، امتحان ہونے والا ہے کہ مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں. جب مفتی صاحب اندر پہنچ گئے اور جج نے پوچھا کہ میں تو کنفیوژن میں ہوں، آپ اس زمین کے بارے میں کیا کہتے ہیں، مسلمانوں کی ہیں یا ہندوؤں کی ہیں؟ مفتی الہی بخش صاحب قادری رحمہ اللہ انہوں نے سر اٹھا کر کے کہا کہ میں برسوں سے یہاں پر رہتا ہوں اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ یہ جگہ مسلمانوں کی نہیں ہے، مسلمانوں کا دعویٰ غلط ہے، یہ جگہ ہندوؤں کی ہے اور ہندوؤں کو ملنا چاہیے. جب انہوں نے گواہی دے دی تو جج نے تو فیصلہ کر دیا کہ بھائی جگہ ہندوؤں کو ملے گی مسلمانوں کو نہیں ملے گی. حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ ایک پیارا جملہ انہوں نے لکھا، یہ واقعہ ذکر کرنے کی بات. حضرت فرماتے ہیں کہ مورخین لکھتے ہیں مسلم از لوس بٹ اسلام از ون. انہوں نے یہ جملہ لکھا کہ مسلمان تو ہار گئے کوئی بات نہیں، لیکن اسلام جیت گیا. اور اسلام جیت گیا پھر مولانا فرماتے ہیں کہ مفتی الہی بخش قادری نے جب یہ گواہی دی اور سچی بات کہی فإن الصدق يهدي إلى البر، تو سچائی نیکی کی طرف لی جاتی ہے. تو جو ہندو زمین کا دعویٰ کرنے والے تھے ان کے جو بعض لیڈر تھے وہ مفتی صاحب کے پاس آئے کہ تمہاری سچائی نے ہم کو متاثر کیا اور ہم اسلام قبول کرنے کے لیے تیار، اور زمین کا دعویٰ ہم نے قائم کیا تھا مسلمانوں کے خلاف، لیکن یہ زمین ہم مسجد بنانے کے لیے آپ ہی کے ہاتھ میں حوالے کرتے ہیں، آپ ہی اس جگہ کے اوپر میں مسجد بنائی. تو یہ وہ بات ہے کہ علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی تو 45 صفات ہیں، اگر ان میں سے یہ ایک صفت اللہ تعالیٰ مجھے بھی نصیب فرما دیں آپ کو بھی نصیب فرما دیں تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی آخرت میں بھی کامیابی. اللہ تعالیٰ یہ صفت مجھے بھی نصیب فرمائے آپ کو بھی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعسر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر محترم علماء کرام اور دوسرے مسلمان بھائیوں مولانا برہان صاحب نے اس مہینے اور آنے والے مہینے کے متعلق جو احکام اور فضائل ہیں ان کے بارے میں آپ کو انگریزی زبان میں انگلش زبان میں نصیحتیں سنائیں اس کے بعد ہمارے محترم دوست حضرت مولانا عباس صاحب نے اس مہینے کی مناسبت سے حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام کو جو اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار صفات عطا فرمائی تھی جن میں سے 45 صفات کا ذکر 45 صفات کا ذکر مفسرین نے سورہ بقرہ کی اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ذکر فرمایا ہے ان میں سے ایک صفت کی تشریح سچائی کی تشریح آپ حضرات کے سامنے خوبصورت انداز میں ذہن نشین کرایا یہ ابراہیم علیہ السلام کی صفات میں سے ایک صفت تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک صفت جس کو قرآن کریم بار بار ذکر کرتا ہے وہ ہے حنیف ہونا اور حنیف اتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ ابراہیم علیہ السلام کی دین کی تابعداری کر لو وہ ابراہیم علیہ السلام جو حنیف تھے اور حنیف کے معنی یکسو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے والے اور یہ کہ جس نے سب کو چھوڑا اور ایک اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی منہ کو موڑا اور جس نے سب سے رشتہ توڑا اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا رشتہ جوڑا وہ حنیف ہے اور علامہ سیوطی وغیرہ جلالین میں جو اس کے معنی مائل ہونا ذکر کرتے ہیں تو غالباً وہ اس لفظ کے مطلب کو مائل ہونا اس مطلب کو اچھی طرح واضح نہیں کر سکتا تو یہ مہینے ماشاءاللہ مبارک مہینے ہیں اور جیسے آپ کو سنایا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ذی قعدہ کے مہینے میں اعتکاف کو ہی طور پر شروع کیا 10 ذی الحجہ تک ان کا اعتکاف ختم ہوا اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات کی الواح تورات کی تختیاں نازل فرمائی اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام فرمایا وکلم اللہ موسیٰ تکلیما حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے اچھی طرح کلام فرمایا اور کلام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اتنا مزہ آیا اتنا لطف آیا محبوب کے ساتھ کلام کہ کہنے لگے اے اللہ یا رب رب ارینی انظر الیک آپ ہمیں آپ مجھے اپنی تجلی دکھا دے تاکہ میں دیکھ لوں. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا آپ دنیا میں مجھے نہیں دیکھ سکتے ولیکن انظر الی الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانی فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. آپ پہاڑ کی طرف دیکھیں اگر پہاڑ اپنی جگہ پر جم گیا اپنی جگہ پر ٹھہر گیا پھر آپ مجھے دیکھ سکیں گے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اپنی نور کی تجلی اور اپنا نور پہاڑ پر قریب میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود تھے بے ہوش ہو کر گر گئے. یہ مفسرین حضرات کے مطابق ان مہینوں میں ہوا تھا. اس مہینے میں عام مفسرین کہتے ہیں کہ ذی قعد کے مہینے میں غزوہ خندق بھی پیش آیا تھا. غزوہ خندق مشرکین نے یہ مشورہ کیا کہ ہم بدر کا بدلہ لینا چاہتے ہیں اس لیے سب جمع ہو کر مدینہ منورہ پر حملہ کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کو برباد اور تباہ کر دو. لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی روشنی کو بجانا چاہتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نور اور روشنی کو پورا کرنے والے ہیں اگرچہ مشرکین اور کافر اس کو برا سمجھتے ہیں. یہ اسلام کا معجزہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر آئے ہیں شروع ہی سے اس دین کے بہت بے شمار مخالفین ہیں اور وہ اس کو جڑ سے کاٹنا چاہتے ہیں لیکن اللہ کا کرم اور مسلمانوں کی محنت کے اسلام کے ایک حکم کو بھی نہیں بدل سکے. اگر کوئی اٹھ جائے اور یہ کہے کہ میں نے اسلام کے ایک مستحب حکم کو سنت کو جو فرض نہیں لازم نہیں حرام نہیں اس کو میں بدلنا چاہوں گا تو اسی وقت سینکڑوں ہزاروں علماء کرام اور عوام کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے یہ ہم نہیں ہونے دیں گے. اللہ تبارک و تعالی اس دین کی حفاظت کا کام کبھی کبھی عام فاسق فاجر سے لیتے ہیں. ان اللہ لا یؤید هذا الدین بالرجل الفاجر. کبھی کبھی فاسق آدمی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی اس دین کی حفاظت کرتے ہیں. تو اب ہم اس زمانے میں رہتے ہیں ہمیں یہ معلوم نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سونے کے وقت کیا پڑھتے تھے اٹھنے کے وقت کیا پڑھتے تھے نماز میں کیا پڑھتے تھے نماز کے بعد کون سی دعا کرتے تھے روزہ کی ابتدا میں کیا پڑھتے تھے آخر میں کیا پڑھتے تھے گھر جا کر گھر سے واپس ہو کر مسجد کیا پڑھتے تھے مسجد میں جا کر مسجد سے واپس ہو کر کسی کو معلوم نہیں. اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے ایک ایک حصے ایک ایک جز کو محفوظ کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا مسلمانوں نے محفوظ کی ہے علماء نے محفوظ کی ہے. یہ اس دین کا معجزہ ہے. اليوم اکملت لکم دینکم ابھی سنایا, واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ نے دین کو مکمل کیا, نعمتوں کو مکمل کیا, اور دین کو اللہ تعالیٰ نے پسندیدہ اور بہترین دین بنایا. پھر اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ کام اس سلسلے میں ہماری بر صغیر میں پاکستان, ہندوستان, بنگلہ دیش اور وہاں کے لوگ جہاں جہاں پھیلے ہوئے ہیں وہاں علماء دیوبند نے کیا, ایک ایک چیز کی حفاظت. ورنہ عرب میں ہم اور لوگ جاتے ہیں, بعض جگہ ان کی سمجھ میں بات نہیں آتی کہ داڑھی بھی رکھنے کی چیز ہے. یہ داڑھی, یہ عمامہ, اب عمامے کی جگہ وہ دوسری چادر پہنتے ہیں, وہ اسکارف پہنتے ہیں, عمامہ ختم. عمامے کی حفاظت, داڑھی کی حفاظت, سرمے کی حفاظت, شلوار اور قمیص یا شلوار کی جگہ ازار لنگی, اس کی حفاظت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام کاموں اور چیزوں کی حفاظت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کام علماء دیوبند, مدارس دینی یا دینی مدارس, مساجد اور تبلیغ جماعت, ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کام لیا ہے. تو کوئی اگر کہے کہ ہم دین کو برباد کریں گے, دین کو برباد نہیں کر سکتے, خود برباد ہو جائیں گے. کسی زمانے میں سر سید احمد خان صاحب نکلے تھے, مسلمانوں کے لیے ایک اچھا کام یہ کیا کہ مسلم یونیورسٹی قائم کی, جس میں مسلمانوں کے بچوں کے بچے اگر دنیاوی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے آسانی ہو گئی. لیکن دوسری طرف وہ دینی احکام اور دینی مسائل کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے تھے, لیکن اس زمانے کے علماء اور بعد کے علماء نے ان کوششوں کو ناکام بنایا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شروع سے لوگوں کی کوشش ہے دین کو برباد کریں, اور جیسے ایک شاعر کا شعر ہے, خمار باربنگی کہتے ہیں, نہارا ہے عشق اور نہ دنیا تھکی ہے, دیا جل رہا ہے, ہوا چل رہی ہے, ہوا چلتی رہے گی اور دین کا چراغ جلتا رہے گا اور روشن ہوتا رہے گا. سن 9 ہجری میں مسجد قباء کے مقابلے میں منافقین نے یہود اور نصارہ کے مشورے سے مسجد ضرار بنائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلایا کہ یہ مسجد ہے, مسلمانوں کو اس کی وجہ سے آسانی ملے گی, مسلمانوں کے لیے آسانی ہوگی, اس میں لوگ نماز پڑھیں گے. اور ان کا منصوبہ یہ تھا کہ باہر جو ان کی منافقین کے ایجنٹ بیٹھے ہوئے تھے وہاں سے اسلحہ بھیجیں گے, یہاں ہم اسلحہ جمع کریں گے, یہاں تک کہ یہ مسجد جب اسلحہ سے اندر تہخانے میں بھر تہخانے بھر جائیں, اس کے بعد باہر سے فوج آ کر مدینہ پر حملہ کر دیں گے, مدینہ کی حکومت لے لیں گے, مسلمان ختم ہو جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک جا رہے تھے, ان سے ان منافقین کے بعد لوگوں نے درخواست کی کہ ہم نے مسجد بنائی, آپ آ کر اس کا افتتاح کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تو سفر ہمارے سامنے ہے, جب واپس آؤں گا تو انشاءاللہ آ جاؤں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے. غیب کی تمام چیزوں کی چابی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. عالم الغیب فلا يظهر على غیبه احدا الا من ارتضى من رسول. علم غیب کی چابی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے, تو غیب کی خبر نہیں بتاتے مگر ان رسولوں کو جن رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ چن لیتے ہیں, پسند فرماتے ہیں, ان کو کچھ باتیں بتلاتے ہیں. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کے آخر میں ہر چیز کا علم دیا گیا تھا, دنیا کے بننے سے لے کر دنیا کے ختم ہونے تک یہ علم دیا گیا تھا, یہ بات صحیح نہیں, غلط ہے. دیکھو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں واپس آ کر آ جاؤں گا, لیکن اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ مسجد مسجد نہیں ہے, یہ تو مسلمانوں کے خلاف مسلمانوں کی مخالفت میں ایک مرکز بنانا چاہتے ہیں. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وفات سے ایک مہینہ پہلے حضرت جبریل علیہ السلام آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور صحابہ کرام بیٹھے تھے. حضرت جبریل علیہ السلام نے ایسی شکل صورت بنائی اور ایسے کام کیے کہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ یہ کون ہے اور کیا ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہنے لگے السلام علیکم, دوسری روایت میں سلام نہیں کیا. ممکن ہے سلام نہیں کیا ہو جب اندر آ کر بیٹھ گئے, او جی السلام علیکم بیچ میں بیٹھنے کے بعد. اسی طرح جبریل علیہ السلام کبھی کہتے یا رسول اللہ, صحابہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بہت پکا مسلمان معلوم ہو رہا ہے. کبھی کہتے یا محمد, جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو کوئی دیہات سے آیا ہے, معلوم نہیں کون ہے. صاف ستھرے سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں, جس سے پتہ چلتا ہے مسافر نہیں, اور کوئی اس کو نہیں پہچانتا, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسافر ہے. مسافر ہے یا نہیں یہ بھی پتہ نہیں. ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ رقبہ کے ساتھ اپنا رقبہ ملایا, اس سے پتہ چلتا ہے کہ معلوم نہیں کون ہے, اس لیے کہ جو خدمت میں حاضر ہوتے ہیں وہ تو ذرا فاصلے پر بیٹھتے ہیں. اور پھر یہ کہ اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھا یا اپنے گھٹنوں پر رکھا, جس سے پتہ چلتا ہے کہ ادب والا ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں پر رکھا, جس سے پتہ چلتا ہے کہ کون جنگل سے آیا. تو حضرت جبریل علیہ السلام اس حالت میں آئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ایمان کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اللہ پر ایمان رکھو, فرشتوں پر, کتابوں پر, رسولوں پر, اور موت پر ایمان کہ پوری دنیا مر جائے گی ایک دن, حشر پر ایمان, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رویت اور اللہ تعالیٰ کے دیکھنے پر ایمان. اسلام کیا ہے سوال بھی کر رہے ہیں اور آخر میں کہتے ہیں آپ نے ٹھیک جواب دیا. سوال کرنے سے پتہ چلتا ہے کچھ نہیں جانتا, آپ نے ٹھیک کہا اس سے پتہ چلتا ہے کہ سب کچھ جانتے ہیں. صحابہ کرام پریشان یہ کون ہے. تو پھر اسلام کے بارے میں نماز ہے, زکوٰۃ ہے, صوم ہے, زکوٰۃ اور حج اس کے بارے میں بتلایا. پھر احسان کے بارے میں سوال کیا احسان کیا ہے, احسان کے بہت معنی ہیں. عبادت خوبصورت طریقے پر کرنا یہ بھی احسان ہے, اور حقوق العباد بندوں کے ساتھ احسان کرنا یہ بھی احسان ہے, اور احسان النیت اخلاص وہ بھی احسان ہے. احسان النیت یہ بھی احسان ہے, خوبصورت نیت کرو. اور احسان العمل, عمل اچھا ہو یہ بھی احسان ہے. اور حقوق العباد اچھی طرح ادا کرو بندوں کے حق, یہ بھی احسان ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کرے جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو, اگر تم نہیں دیکھتے تو اللہ تم کو دیکھ رہا ہے. قیامت کے بارے میں سوال کیا, وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیاں, قیامت اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا, یہ بتایا. مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ, سائل کے مقابلے میں جواب دینے والے کو بھی معلوم نہیں. اور پھر فرمایا کہ اس کی علامات یہ ہیں کہ ان تلد الامۃ ربہا, کہ ماں اپنے مالک کو جنے گی. اس کے چھ معنی ہیں لیکن آسان مطلب یہ ہے کہ ماں کی نافرمانی ہوگی, جو بیٹا ہے وہ بیٹے کی طرح نہیں ہوگا بلکہ وہ مالک کی طرح بات کرے گا اپنی ماں سے. نافرمانی زیادہ ہو جائے گی, اعلیٰ ادنا بن جائے گا, ادنا اعلیٰ بن جائے گا, اونچا نیچے بن جائے گا, نیچے اونچا بن جائے گا. یہ سوال جواب جو حدیث کی کتابوں میں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے ایک مہینہ پہلے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو نہیں پہچانا, یہاں تک کہ جب جانے لگے چلے گئے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچانا کہ یہ جبریل تھے. اور فرماتے ہیں جب بھی جبریل آئے میں نے ان کو پہچانا علیہ السلام, اس مرتبہ میں نے شروع میں نہیں پہچانا. جب عالم الغیب ہے تو پھر نہیں, کیوں نہ کیسے نہیں پہچانا, بعد میں اللہ تعالیٰ نے بتایا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض وفات میں ہیں, پوچھ رہے ہیں لوگوں نے نماز پڑھی نہیں پڑھی, ابو بکر صدیق نے نماز نہیں پڑھائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں ہوا کہ نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی. بوڑھیا جو جھاڑو دینے والی تھی مسجد میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں ہوا کہ وہ ہے یا مر گئی. سوال کیا وہ نظر نہیں آتی جو جھاڑو دینے والی ہے یا جھاڑو دینے والا ہے. لوگوں نے بتایا کہ وہ ان کا انتقال ہوا. ہم نے آپ کو تکلیف کی وجہ سے نہیں بتایا کہ آپ کو رات کا وقت ہے تکلیف ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا مجھے لے جاؤ. قبرستان گئے, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی قبر بھی معلوم نہیں تھی. تو سوال فرمایا ان کی قبر کہاں ہے؟ صحابہ نے نہیں کہا حضرت آپ تو عالم الغیب ہے, آپ کو کیسے قبر معلوم نہیں. ان کی قبر پر آئے اور ان کی قبر پر جنازہ پڑھایا. اور یہ ہمارے ہاں ہمارے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے. یہ خصوصیت ہے کہ وہ کبھی کبھی قبر پر بھی جنازہ پڑھا دیتے. احناف کے مذہب میں یہ نہیں ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان ھذہ القبور مملوءۃ ظلمۃ ینورھا اللہ تعالی بالصلاۃ علیہا, یہ قبریں اندھیرے سے بھری ہوئی ہوتی ہیں, اللہ تعالی میری جنازہ پڑھانے سے قبروں میں نور عطا کرتے ہیں, نور ڈالتے ہیں. اس لیے ہر صحابی کی تمنا ہوتی تھی, ہر صحابی کی تمنا کہ جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائیں, اور جس پر قرضہ ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے فلان پر قرضہ ہے نہیں, جنازہ پڑھایا. کبھی پوچھا قرضہ ہے, جی قرضہ ہے, فلان کے اوپر قرضہ ہے, فرماتے تو تم جنازہ پڑھو میں نہیں پڑھاؤں گا. صحابہ کرام فرماتے تھے, حضرت ابو قتادہ نے فرمایا یا رسول اللہ وہ قرضہ میرے میں نے اپنی ذمہ لے لیا, بس آگے ہوئے اور جنازہ پڑھائے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کسی سے قرضہ لیتا ہے ضرورت کے لیے اور اس کی نیت ہے کہ میں قرضے کو ادا کروں گا, اللہ تعالیٰ اس کے قرضے کی ادائیگی کی شکل اور صورت پیدا کرتے ہیں, اور جس نے دوسرے سے قرضہ لیا اور اس کی نیت یہ ہے بس مالی موذی بدست غازی یہ میرے ہاتھ میں آیا ختم میں نہیں دوں گا, یا ٹال مٹول کرتا ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو تباہ کر دے گا. تو قرضہ لینا تو اچھی بات ٹھیک ہے ضرورت کی وجہ سے, لیکن پھر اس کے ادا کرنے کا خیال ہونا چاہیے. اور حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمہ اللہ کا معمول تھا اور فرماتے تھے کہ میری پوری زندگی قرضے سے چلی ہے, تنخواہ نہیں لیتے تھے حضرت, لیکن جو ٹائم قرضے کے لیے بتایا ادا کرنے کے لیے دینے کے لیے کسی اور سے قرضہ لے کر وہ ادا کرتے تھے, لیکن ٹائم سے آگے پیچھے نہیں کرتے تھے. اور ہمارے ہاں ہم تو یہ سوچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی قرض کا مطلب, قرض کس کو کہتے ہیں, کاٹنے کو کہتے ہیں. تو قرض کسی کو کسی سے قرضہ لے لو اس کا نتیجہ یہی ہے کہ کٹنگ پیدا ہو جائے گی, وہ کہے گا یہ آدمی تو دیتا نہیں ہے اس لیے اس کے ساتھ تعلقات کاٹ دو. تو یہ مطلب لیتے ہیں کہ بھائی قرض تو کاٹنے کا نام ہے, قرض لے لو واپس مت دو, جب واپس نہیں دیں گے تو کٹنگ ہو جائے گی, وہ آپ سے ملے گا نہیں. وہ ہم کہیں گے نہیں, قرض کو قرض اس لیے نہیں کہتے, قرض کو اس لیے کیا قرض کہتے ہیں کہ اپنے مال میں سے ایک حصہ کاٹ کر کسی کو دے دیا, یہ نہیں ہے کہ وہ کٹنگ پیدا کرے, ایسا مت کرو. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ غزوہ خندق اس مہینے میں ہوا, اور غزوہ خندق میں مشرکین نے یہ سوچا کہ ہم اسلام کو ختم کریں, جیسے مسجد ضرار بنا کر کے یہ سوچا کہ ہم اسلام کو ختم کریں گے, لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ یہ مسجد مسجد نہیں ہے, یہ تو اسلام اور مسلمانوں کے مقابلے کے لیے بنائی گئی ہے. اور لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. اس مسجد قبا میں آپ کھڑے ہو جائیے, اس میں آپ عبادت کریں جس کی بنیاد تقوی اخلاص پر رکھی گئی ہے, اس مسجد میں آپ نماز پڑھیں. اور مسجد قبا سب سے پہلی مسجد جو مدینہ منور میں قائم ہوئی وہ مسجد قبا تھی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہے 24 دن, 24, ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 14 دن رہے, 14. یہ دونوں روایتیں بخاری میں ہیں. اور ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 دن رہے, یہ روایت تاریخ کی ہے. جتنے دن رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کام یہ فرمایا کہ مسجد کی بنیاد رکھی, کچی مسجد بن گئی, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے. تو فرمایا وہ مسجد تقوی والی مسجد ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھیجا اس مسجد کو برباد کیا اور گرایا, اس میں آگ لگائی گئی, اور مشرکین اور ظالم جو اسلام کو ختم کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کی منصوبے کو, ان کی پلاننگ کو ختم کر دیا. اور پھر کہتے ہیں کہ یہی مہینہ تھا ذی قعد کا مہینہ, کہ اس میں عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو منافقوں کا سردار تھا اور ہر وقت اسلام اور مسلمانوں کے خلاف پلاننگ کرتا رہتا تھا, وہ بھی اسی مہینے میں مردار ہوا. 20 دن بیمار رہا, پھر مر گیا. پھر اس کے بیٹے نے جو مخلص مسلمان تھے, عبداللہ نام تھا, اتنے مخلص مسلمان تھے کہ ایک جہاد کے موقع پر جب عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے کہا لا يخرجن الاعز منها الاذل, ہم معزز لوگ ہیں, نعوذ باللہ ان ذلیلوں کو ہم نکالیں گے, مسلمانوں کو ہم نکالیں گے. جو مسلمان مدینہ میں آ کر آباد ہوئے تھے اور ان کی وجہ سے مدینہ آباد ہوا, ورنہ پہلے تو مدینہ کی کوئی حیثیت نہیں تھی, اور جن لوگوں نے والذین تبوؤوا الدار والایمان, جنہوں نے مدینہ منورہ کو ٹھکانہ بنایا تھا اور ایمان کے پکے تھے, ان کو نکالیں گے. اس کے بیٹے عبداللہ نے جب یہ بات سنی اس نے کہا کہ میں اس وقت تک اپنے باپ کو مدینہ نہیں چھوڑوں گا, مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے آپ کو ذلیل اور مسلمانوں کو معزز نہ کہے, مسلمانوں کو شریف نہ کہے. تو مدینہ داخل ہونے سے پہلے اپنے باپ کے سامنے آئے, باپ نے یہی کہا ہم ذلیل ہیں مسلمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معزز ہیں, اور ساتھ ساتھ یہ کہا آج جتنی ذلت مجھے ہوئی کبھی نہیں ہوئی. بیٹا مخلص مسلمان, تو اس نے درخواست کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جنازہ پڑھا دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت تک حکم نازل نہیں ہوا تھا کہ مت پڑھاؤ, پھر بعد میں حکم نازل ہوا ایسے لوگوں کا جنازہ مت پڑھاؤ. تو اس مہینے میں عبداللہ ابن ابی بھی مر گیا تھا, اور اس مہینے میں غزوہ خندق بھی ہوا تھا, جیسے میں نے عرض کیا کہ سب جمع ہوئے کہ اسلام اور مسلمانوں کو ختم کریں گے, لیکن اللہ تبارک و تعالی نے حفاظت فرمائی. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے خندق کی کھودنے کا مشورہ دیا اور مسلمان محفوظ رہے, لیکن پھر بھی مشرکین جانے والے نہیں تھے واپس, اور کہا کہ ہم مدینہ کو برباد کریں گے. سردی کا مہینہ تھا, جیسے اب سردی کا مہینہ ہے, تیز ہوا چلی, ٹھنڈی ہوا چلی آندھی کی شکل میں, ان کی ہنڈیوں کو دیگوں کو گرایا, ان کے خیموں کو اکھاڑا. ابو سفیان جو اس وقت حضرت ابو سفیان نہیں بنے تھے, رضی اللہ عنہ نہیں بنے تھے, انہوں نے اعلان کیا چلو واپس جانا چاہیے, بھاگنا چاہیے. تو یہ وہ غزوہ بھی اسی مہینے میں ہوا. اس کے بعد پھر غزوہ قریظہ بھی اسی مہینے کے اندر ہوا, اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ 7 ہجری میں نکاح بھی اسی مہینے میں ہوا, حضرت زینب کے ساتھ نکاح بھی اسی مہینے میں ہوا. اور یہ مہینہ محترام والا مہینہ ہے, اور آنے والا مہینہ حج کا مہینہ بھی ہے, روزوں کا مہینہ بھی ہے, اس میں 9 روزے کی فضیلت آئی ہے, اور 1 روزے کی تو بہت ہی فضیلت ہے, عرفہ کا روزہ جس نے رکھا تو گزشتہ سال اور آنے والے سال کے لیے کفارہ ہے, اور گناہوں کو مٹانے والا ہے اور اس میں قربانی ہے, اس میں حج ہے, اس میں عمرہ ہے. اللہ تبارک و تعالی آنے والے مہینے کی قدر و قیمت ہمیں نصیب فرما دے اور آنے والے مہینے میں عبادت کی توفیق عطا فرمائے. وصلى الله على محمد وآله وأصحابه أجمعين. أبو اقتصر ذكر إن شاء الله next week and the weeks thereafter there will be no majlis due to suffer. إن شاء الله the next majlis will take place on the 17th of September. إن شاء الله next majlis will take place. آئندہ سنیچر کو إن شاء الله میرا سفر ہے, میرے سفر کے لیے بھی دعا کیجئے, میں آپ کے لیے دعا کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو خوش رکھے. الحمدللہ رب العالمین, الصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأحبابنا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم, ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات, وتقضي لنا بها جميع الحاجات, وتطهرنا بها من جميع السيئات, وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات, وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات, إنك على كل شيء قدير. اے رب کریم, ہم سب کی اس میل بیٹھنے کو سننے سنانے کو قبول فرما. اے رب کریم, ہم سب کی حاجات کو جو دنیا کے متعلق اور آخرت کے متعلق ہے اپنے فضل و کرم سے پورا فرما. شیطان اور نفس کی لائن سے ہم سب کی حفاظت فرما. ایمان کامل کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرما. ہر وہ خیر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی ہمیں عطا فرما. ہر وہ شر جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہم سب کو پناہ دے دے. اے رب کریم, جو بیمار ہیں ان کو شفا کامل عطا فرما دے. جو وفات پا چکے ہیں ہمارے دوست و احباب میں سے, مسلمانوں میں سے, اے رب کریم ان سب کی مغفرت فرما دے, سب کو جنت الفردوس نصیب فرما دے. ہم سب کو ایمان کامل کی دولت سے نواز دے. حاسدین کی حسد سے, بدخواہ کی بدخواہی سے, چوروں کی چوریوں سے, ڈکیتوں کی ڈکیتیوں سے, حاسدین کی حسد نظر بد سے, سحر سے, سب سے ہم سب آفات اور بلیات سے ہم سب کی حفاظت فرما دے. ہمارے دوست و احباب کی حفاظت فرما. اس مدرسے کو خصوصاً اور تمام اہلیہ کی دین مدارس کو ہر طرح کی ظاہری باطنی ترقی عطا فرما دے. ہمارے اکابر اور بڑوں میں جو زندہ ہیں ان کا سایہ تادیر ہمارے سر پر قائم اور دائم فرما دے. جو وفات پا چکے ہیں ان کی درجات کو بلند فرما دے. دنیا اور آخرت میں ہماری عیوب کو اپنے فضل و کرم سے چھپا دے اور اچھے اعمال کی توفیق عطا فرما دے. آنے والے مہینے میں اچھے اعمال کی توفیق عطا فرما دے, قربانیوں کی توفیق عطا فرما دے, اور اپنے فضل و کرم سے ہمارے ٹوٹے پوٹے اعمال کو قبول فرما دے. ہمارے مردوں, ہماری عورتوں, بچوں, بچیوں سب پر رحم فرما دے. ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے, نیک صالح بنا دے. اس زمانے کی مصیبتوں سے اور خرابیوں سے سب کی حفاظت فرما دے. گھروں میں خلفشاروں کو ختم فرما دے. الف اور مودت پیدا فرما دے اور قائم فرما دے. شرور اور فتنوں سے سب کی حفاظت فرما دے. مسلمان حکمرانوں کو اچھا بنا دے. جو جہاں جہاں مسلمان پریشانیوں میں مبتلا ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. عزت والی زندگی نصیب فرما دے. رزق حلال میں برکت عطا فرما دے، حرام سے سب کی حفاظت فرما دے. وصلى الله على محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمته. ناشتہ نہیں کیا، ناشتہ کے لیے اوپر جائیں. دوز ہو ڈونٹ ہیو بریکفاسٹ پلیز پروسیڈ اپ اسٹیئرز فار بریکفاسٹ. تعالیٰ